توحید سنت 61 عین خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی سرپرست زمون دکان دوما پتا وحب الاسلامی 61 سنتر کراچی ایمان ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا زما عزت مندو حاضرین او مسلمانانو ورو الہ العالمین دې مونږ او تاسو تمام امت مسلمه تا د خپل دین اسلام د سمج د پوهې او پاغې د عمل کول توفیق را نصیب کړي رب العالمین دی دنیا تا خپل حبیب د نمونی پتور والے را لګله د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم تمام زندگی زمونږ او تاسو د کلمی والو د پار نمونه دا چې زمونږ به حیثیت مسلمان شکل وسنګي زمونگا غم و خادی و دنه بسنگئی معاملات بسنگئی او دا ټول زندگی و مونگا سنگ تیرو مخی جمع دا غزو احزاب چیغی تا غزو خندق وئی دا غی ذکر شو پا غی کد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم د مختلف قسم معجزات او ذکر شوو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د دین اسلام پر رسول کې ډېر تکالیف برداشت کړی بلکې په خپل مبارک خلی ای فرمایلی دی اوذیت فی الله و ما اوذی احد مثلی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای و اذا الله د دین مبارک ما تداسی تکالیف رو رسول شل چې داسی بل چاته نه دی رسول شوی. یو پا غلوی تکالیفو کی دا غزو خندق و غزو احزابو مو چه مشرکان برپور پدی ارادی دا مکی مکرمین راغلیو چه مونگ و نبی علیہ السلام او دای مرگری ختمو او بس دا یو دار حجرتی دی دین و امدی در پدر کو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د صحابه د مشورې مطابق خصوصا د سلمان فارسی رضی الله عنه د مشورې مطابق یوغت خندق د مدینه منورې نه غیر شاته رکنسته د بچاو د پاره هغه دی خندق کو نستو کډېر تکالیف برداشیو ځکه دشمن را روان او دا غدر را رسیدو نمک کې د خندق مکملولو دا اللہ حبیب پخپل نفس نفیس بانے پدی خندق کی کودائی کڑی خاوری چلونی او دا آغای سپین بدن پخارو کی پٹ شویرے او سخت لوگا تاسو تمخ کی جمعہ کی تیر شل مدینہ منورہ کی دا ساڑا پا موسم کی ہواگانی را لوزی دا ہواگانو رزی وی لوگا وا تندا وا او دا غزا و چې د الله حبیب صلی الله علیه و سلم او صحابه کرامو د خېټو سره کاڼي تړلې. او دا غزا و چې په دې کې د الله د حبیب صلی الله علیه و سلم انا په در په سو منځونه قضا شوه. اے دا اللہ حبیب دا عمر دا ڈنبا نئی خبر آگا چه دا مازیگر مز ورپسی دا نور منزونا ترتیب وار دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا قضا شن. حدیث دا بخاری شریف کے راغلی اے دا اللہ حبیب امت تا اجماعی طور سر خیری ندی کری و انفرادی طور خیری کری. یو لکه نور انبیاء علیہ السلام اجتماعی طور سره و قوم تا خیریو کی ٹھول بتباش لکه نوح علیہ السلام خیریو کی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے فرعون بارک خیریو کی او دا انبیاء و خیری لیر خطرناکی. زمون حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت تا اجتماعی خیری ندی کری خو انفرادی دیر و خلق لکڑی انفرادی دیر خلق لکڑی. او یو جمعه دی موضوع معنی مو بیان کڑی اگه که مختلف واقعات مو د صحیح احادیث و نراجم کڑی چه سمر سمر خلقو تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی خیری کڑی یو دی ڈلیلیم انفرادی خیری کڑی. بخاری شریف کے راغلی علی رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تی چه نبی علیہ السلام پورز د خندق فرمایل ملا الله علیهم بیوتهم وقبورهم نارا کما شغلونا عن الصلاه الاستا حتى غابت الشمس. الله حبیبی یا الہ العالمین د دای کورونا او قبرونا د اور نډک مونږ د درمیانه مز د مازیګر د مز نه مشغوله کو د دې موز وخت شو کنه نو بس کفار خراب پوری کې دې نشول خندق نه د غشو باران شروع کو. او نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دې موز ادا کول نه سکل مشغول کړي. الله حبیب خیری او فرمایلی الله دې دې کورونا باز روایت کراغلی الله دې دې اخیټه او قبرونا د اور نه ډکی کې. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تراغے او کفار دو قریشو تے بدر دیوی ویاد اللہ رسول ما خود مازیگر مز انو کو تردی چنور دوشو دا اللہ حبیب ورطوی واللہ ما صلیتوها مام نرکڑے مام نرکڑے دا اللہ حبیب دا مازیگر موز دا نوردو بیدو نفسو کو او روایاتو ندا سے ثابت تی علماء ذکر کری دی چه سو منزون دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نقضا شل سو منزون دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نا قضا شل پدی ترتیب بانے یو یعنی ددی غزا دا سخوالی وجد آوا چه دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نا پکی موز قضا شل اولی او دا قضا موز دا طریقہ دا لکه کوم مسلمانان صاحب ترتیب وي هرکه باز مسلمانان الحمدلله مسکی او په کلونو کلونو ته قضا کیږي نه نو دته د فقهاو په اصطلاح کې صاحب ترتیب وای کده صاحب ترتیب نه یو مس قضا شونه دی په وختي موزه لکای چې قضا راو ګرځي ګنې د وختي موز نه کی بازی مسلمانان داسیوی چې خو پرزگار ای خطول امری منزونه کری دمازیگر تی قضا شو نو دی پک تاخیر کئی نم آخامی اوکو ماس قطنی اوکو علام که مسئله دا سیدا کدن دی جمعی موز کی گی نو دی جمعی موز دیوشی و دی با دم آخام غالا کئی چی دمازیگر قضا برا کردائی او کدن دا سی ترتیب گرد ورد کو نو دی وقتی موز نکی گی ترجی پر فقهاو لیکلی په سره مثال په تور د ماخام په موس کې ولاړ دی او وخت شته چې دې په کې د ماخام موز دا کول شي خدل را یاد شو چې ما نو خدای مازیګر موس قضا نو دې د ماخام موس په ذکر یې او د مازیګر غوړم به قضا راو ګرځي نو کدا سی چې ما نو د مازیګر موس قضا دی او ما ته یاد دی خدای ماخام د موس دومره وخت پاتې دی چه بسیله پا که ده ما خام کیی نو ده غا وقتی ببیازه سکم ده ما خام مز بکو او که نو وقت کی وسعت او فراخی وی نو صاحب ترتیب نشی مز قضاشی ده با علا که وقتی مز کئی چه قضا دون بیرو گرزی چه ده پا ترتیب کی فرق را نشی دا لوی مشکلاتو تقریبا پیزیوی شرزی میاش پوری دا مشرکان دا مدینی منورین محاصرو دام گوری دا اللہ حبیب کل کل یو یو میاش دا کفارو سر پا مرچا کی تیرہ کلی پینزیویش رز میاش تیری شوی دا کفارو محاصرو پا غشویش تلو اول اللہ حبیب و صحابہ بے انتہا پریشانو تاسو تمخ کی جمعہ کی تیر شل چی مدینی منورے کی دنکم یهود و غیم و آدماتکا تردی چید اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا و فرمائینا او داغ دعا دو جنا اے انبیاء علیہ السلام مستجاب الدعوات فی او کپ معاشرہ کی او پدی مخلوقات کی انبیاء علیہ السلام مستجاب الدعوات نی نسوک بی جداغ دعا و قبلی گی او بیاد انبیاء علیہ السلام سردار اللہ علیہ مونگو تاسو حرمین شریفین و تبوزی دے نبی علیہ السلام مسجد پہ غزو احزاب و خندق کے خاص خیمہ و اغا حکومت پاغی جماعت جوڑ کرے دا غزیت دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راغے لا سن مبارک پور تکل واللہ لے دعا کولا او صحیحینو بخاری و مسلم شریف کے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سے دعا راغلے دا اللہ حبیبی اللہم منزل الكتاب سریع الحساب احزم الاحزاب اللہم احزمهم وزلزلهم وفی روایتن اللہم احزمهم وانصرنا علیہم اے اللہ تد کتاب رالی گن کے دیر زر حساب کون کے منگوی و سیود دیڈلو تت شکسور کے دیڈلو تیلہ العالمین تت شکسور کے بعض روایاتو کدا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا دا سراغلی لا الہ الا اللہ وحدہو اعز جندہو وأعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. الله حبيب دعا شروع کا او کل دعا شروع کنو اللہ اسباب پیدا کی نامبی علیہ السلام دعا بس سمدستی قبلی او کل پک امتحانن و ازمائشن وقت وی بعضی مسلمانان پدی بانی ازنی وقتی خفشی و ما دعا غوستا و قبول نشوا ایداد و گناہ خبر دا اللہ دا ہر جا دعا قبلی او کل گرد لیلی و اشخاص دعا من قبلی او پاکی وقت وی علماء لکلی موسیٰ علیہ السلام فرعون سور ظلم ورسر کرے اے موسیٰ کلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا غواڑی او دا حارون علیہ السلام غنت عظیم شخصیت پی عمبر پی آمین ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کئی وی ربنا انکا آتیتا فرعون وملأه زینة واموالا الہ العالمین تا فرعون تا وددی وزیرانو تمال و دولت و زینت ورکڑے اللہ ددی دفار دا قوت دے ورکڑے چستا دا خلق ددی نبن کی ربنا تمسلا اموالهم واشدد علا قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم الله دا مال تبا کی الله دا زرون سخ کی دی ترغ ایمان راڑی نچ دردناک عذابی لی دلینی دا اللہ دا طرف نسمدسی پیغام را ہے قال قد اجیبت دعوتكما فاستقیما وی بس دعا قبول شو آتا سخ پل کارمان پابندی سر لگی آئی دو دی جڑا و فریاد نسلویخ کا لپس اللہ فرعون حلاق کرے کل اگر دا سلوی لی خلق دا سی مظلومان حالت کی جاڑی اللہ قسم خوڑلے جد مظلوم فریاد رت کئی گا و بس تقدیر کی و فیصلے لی کلی دی نبلوی و مظلومیت سی بخاری شریف کی حدیث راغلے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خانکاوی سرموز کولو اول تیوالیم نینا کل نکل آجیانو لوئی وی توافن کوئی یخ یخ یوبد زمزم سکے او یخ یخ آوادر بانے لگی ایر کنڈیشن تناسی قسم دے پلی تو دو شکر رسول اللہ چا سنتی لگ پرخو او پدے کور کی تم افتر پرخو قرآن شریف کی آیات تے ارائیت اللذی ینہا عبدن اذا صلا دا آیات دا اللہ حبیب پاکا کی مشرکانو مستن پرخو بخاری شریف حدیث دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسکولو دا بدبخت کافر ناستو ویرہ سوکشتا دے نا چلار شو فلانای محل کی چوخان لالی گی او دا غیغ ڈک ڈک زیدی داری او دا رسول اللہ چی پا سجدہ کریدی چی پا سر ورتکی دی دا غشان اوکر دا اللہ حبیب اے نیو دا حرم عزت احترامو کو دا اللہ حبیب دا بیت اللہ شریف سر پا سجدہ پروتو او ڈک لری راڑن دا غی پا سر وانے کی اخر او دور درانو چی دا اللہ حبیب دا غی دا سر دشو شکر دی دیکھ سوک دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے لور بی بی پسی لارل چستا دا والد سر خدا سے کاریو ناغی را لگا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زان صفا کو او چی کم کافر ناسو ایدا سے خاندل حدیث کے راغلی یو بلمانی ورغر زیدل لخندہ دا وجینا کل دا مستید وجن سڑے دا سے خاندی چی پیو بلو دا اللہ حبیب دیو یو نموا عصو اللہم علیک بفلان اللہم علیک بفلان اللہم علیک بفلان اللہ دا فلانے رونی سی اللہ فلانے رونی سی فلانے رونی سی اے سردار دا کائناتو دے صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیروں کی هغه کافرم په یره شو چې دې کور سره خو خیرې د چارت کیږي نه او قسم دې کافرو دا خبره تسلیموله چې دا رښتینی نه وي قسم دې خوړل خو بس زده وینات په مخه کړی قسم دې خوړل چې دا رښتینی دی دا سی کافر و چلتنی دی ویلی یو کافر ندی ویلی گنی چی طول عمر که دا اللہ دا حبیب دا مبارک اخلین دروغ رو ای تو اشول چی دا دمر رشتنی شخصیت دمر مظلومانه طریقی سر دا اللہ دا کور سر خیری کئی پیار اشول او گره پدا سی خیرو لگی دو کم کلونو لگی در صحابی و ایزما دا اللہ پا ذات قسمی دا کم کافر نم چی دا اللہ دا حبیب دا مبارک اخلین رو تیو ما او قتل چه ده بدر په میدان کې قتل شون او ده خشان مرتاف خیرو و سرات سو کال پس سرگن شون در اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا دی ترتیب بانے خیرے و فرمائے بس تانبیاؤ خیرے و دعاوی سمدستی اللہ انتظام کہی تاسو قرآن شریف تلاوت چکوئی یوسف علیہ السلام بارکی دمی سر زنانو داغی پا پاک جامع بانے داغ لگول غختل یوسف علیہ السلام د شپې را پاسی دلے خپل مالک توئی رب سجن احب الی مما يدعونني الیه والا تصرف عنی کیدهن اصم الیهن واکم من الجاهلین وزما مالک و خالق لازم مصر زنانا چمانک نمطالبی کئی ددی پا بدلکی خما تجین دیر غردے اللہ کد دی زنانو مکر فریب دی زمانوانو رولو نزب شرم میلان بدوی توکم او دناپو ہنب جورشم تا یوسف علیہ السلام دشوی جڑلی ساری چراپا سیدو اللہ بادشاہ تزلکی واچل وی دا یوسف علیہ السلام بسمید جیل کی واچو دا ته چشولو دا د شپې چا جوړلی او خپل چا ته زړه کې واچول بادشاہ ته دا الله حبیب دعا وکړي چې یو کس راغی نعیم ابن مسعود دا غنوم رضی الله عنه دا الله حبیب ته ما اسلام روړ خدما د مسلمانانو نسو خبر نه دي کفه ما سکار کول غواړي نو کا اے افسوس داره او علما په دې جاړي چې نن څوک په کم کفر کې دی هندو په هندووالي کې سوچ دی انګریز او عیسائی په خپل عیسائیت کې سوچ دی نن مسلمان په خپل مسلمانۍ کې دوکه باز دی د جړه مقام ګوردار تامن والا او ټکول دی لا سخرو هندو چې دی نو خپل هندوتوب کې صحیح هندو دی هغه خپل مذهب زرابر نه پریتا او سکان وکړي دی ورغای او باطل د کفر مذهب دی تاغی دای سور عمل لی عیسایان تو گو رئی پخپل مذهب سمر عمل لی یهود تو گو رئی پخپل باطل مذهب سمر عمل لی او مسلمانان تو گو رئی منکل پا بازی شکی دین دو پی خیکو نو پا بازی که ده نسواراو پی خیکو پا بازی که ده یهود پی خیکو قسم ده کم قوم چی پخپل دین شرمیگی اغا قوم مٹاویگی نن من پخپل دین شرمیگو دا اللہ دا حبیب پا سنتو شرمیگو دا آغای پا طریقو شرمیگو علان که دا ای طریقه گره درنی دی درنی سپک خورسم رواج دی او دی دینی سپک اداو دی زلت شیره دا اللہ دا حبیب دین درن دی دا ای فیصلی درنی دی دا حدیث مشکاش شریف کرا غلی سردار دا کائناتو تچاو فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چه تاو سنگ پتاو لگی دی چه تاسو دا اللہ پیغمبر ری دا اللہ حبیب ورته سے خدیر دا اللہ دا طرف نا دلائل لی ویزی اوزل دا مکی پا خورونو کی ناس تو دا اللہ دا طرف نا سو ملائے کرال لیو پا زمکو یو دا آسمان و زمکی پا منس کی ویزانو آیو ملک دی بلتا وی اہو وہو آیا دا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورته بیاو دا اللہ حبیب فرمائی تلے رانا او تلل شورو کری یو طرف تیتل که زوا چولم بل پلی یو انسازت درون شم بے لس کل پلسو درون شم سلے کل پسولو درون شم دا سی دیرول اگا یو ملک ورطوئی که یو پل دا تمام انسانیت تیوا چولو او بل فل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داو پی دلن خیلی حدیث کرا غلی دا اللہ حبیب ہوئی اغسل او زر کسان پا مادہ سی ہو چرا دوڑی دل تلچ اس پکشی برا لارشی محدثین اولی کلی دے دا اللہ دا حبیب بدن نتللو دا داغی غدین تللو داغی عقل تللو شریعت تللو چکمی منو تاسولو دا درن دین دے دا دی عزت دین دے قسم دے کپا دی دین تے آواز او دا طول دنیا دے مخالفی تا پسم او دا نور پروانا دی دا نور سنی دا پروانا دی اے چپا حق والان تعالی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا دے اللہ وی ان ابراہیم کان امتا امت حق چالویلی جماعت حق چالویلی چاگر پا حق دے یو تعبیر ذکر کئی میمون ابن محران دا غمون رضی اللہ عنہ او ازد معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سر پا یمن کی امہ او دا آغا شاگردی میں اختیار کرے ہوا نو ترغی میں غپری نخو چی پخارو کی میں دفن کو نو دا آغی نفس پا طول صحابو کی لوی عالم دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سر زمان شاگردی شورو شوا اوی ما تی اورزوی چیتا که یو ظالم بادشای او مزد وقت نرستو که لکه بعد ظالمان و بادشاہان و بمزد مصر تحد وقت نرستو کولو وی تا بسکے ما ورطوی چیتا لسوی وی خطب دا سیو که چی پخپل ٹیم بمزو کی صحابی تابیل ہوئی نو دغد فرس شنوز بادشای لاز کی رنڈا کاغه سره دریږي نه په خوابه بادشاہه امامتی کوله هغه سره دریږي نه خو تا قتلې راشه داغه سره مدریدا نو ما ورته ظفر اس کو به حساب کوم وی ځان له چيلي ګړي هغه فرض شول او هغه سره چې ودریږي دا د نفر شول نو ما ورته الله د حبيب صحابه پیغمبر صحابه کرام عجیب خلق کې یو په لمون لوای چې جماعت او ډل لازم رولی سي اول پلوی چې جمع سره موږ دې نفل شو ځان لږې څه شو ځان لږې فرش شو وای ما ته دا شو کتل جماع خو ته ډېر خيار غنلې وی ته جماعت پیژنې جماعت هغه اگر کې اوازې خو چې په حق وي وی له په خبره ماره جماعت هغه چې ته یې کې اوازې خو چې په حق کنه نو تعالی ډل وې تعالی جماعت وې او کدا چې بزرګونو لکونو خلق دې خو د باطل او د رسم او رواج او د الله د حبيب د سنت نه خلاف روان دي آ جماعت نه دي لکه وی علیکم بالجماع جماعت لازم رونی سي اهل سنت والجماعت لازم رونی سي جماعت د غزې چې څوک حق پس روان دي دا صحابي راغې نبی علیہ السلام ته ایمان مې وروړ خو زما د ایمان نشو خبر نه دي که سراوانه کول غواړې موکا د الله حبیب له زې اجازه ته چې څه کې اقوا قربان د صحابه ودش ور لک سات شه پکې ګینټا نیمه تیر د ایمان وروړ سور اسلام ته خیر رسې نبی علیہ السلام ته اجازه ده او لار شه اجازه ته نو دې بنی قریظه او تراغه دا دی یهود غټه ډله وو په مدینه منوره کې او د دې ور سره په زمانه د جاهلیت کې دوستی مو وه نو دې راغه بنی قریظه او ته وای وې تاسو ما پیژنې کنه ای ورته او ته زمون کلک دوستي مرګره مو وې وې زه ته خبره کو دا قریش او اطفان او دا نور قبائل چې مدینی منوره ته جنگ تراغلی دا اللہ دا حبیب بارکی نگور جنگ دو مخی لری دا مدینی یهود اتوائی یا خود دا اسی سی غالب بشیر مسلمانان اوز نبی علیہ السلام بشیدان کی مستاس و مقصد حاصل شو او کچر دا جنگ حالت بدل شو او غلبا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تورکا او دا قریش او دا قبائل ټول واپس لار الخل کلو تا نویستاسو پا مدینہ کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ دا جنگ کلو تا قدس تا ورہ ذہن کی ورطا خبر ہوا چولا ای ورطا دا خطا عجیب خبر ہوا کہا نسو کروس نمونگا ای سرا دمکی دا کفار سرا دوستی او وعدہ کرے ویدا سے او کئی چه غیل اوائی چه من سر و سوکسان مشران دا مانت پتور کی دی که سبا تاسو تختی انو چه من دا قتلو خبری تا مخیالو رسی دا ای تے ذہن کی داوا چولا ای خوی مطمئن کل پدیوانے چه دا سو کل دی آراغی دا مکی مکرمی کفار و قریشو تا ای سر ام دوستی ہوئے ای لپتنی سے جدا مسلمان شوئے وی ما بارک مسخیال لے آئی ورطای تزمین دوستی وی خبر می در ترارو بنی قریزاو پخپل و کروخ بیمان لی او آغای نبی علیہ السلام تویلی چی خوخ دینا چی اوسو مشران منگ دین پس دوکی بانی رونی سو اتی قتل کر وزمین اوستاغا وعدب برقرار پاتی چیز نائل ازلک دعوی چولا بیا یهو امکی مشرکانو آغای تا خبرو لے گلو چی تاسو پخپلی وعدی پابندی کنا ایو ارتوی رمون سرب یوسو کسان گانا کی دی نئی ویچی دا نوائم بن مسود چی کم خبرو کولا دا خوش ایوی قسم دی چی او قسم در لنظر کو نبنی قریزو یو طرف لو ویچی دا خوی رمون تاغر اشتیا ویلو پا دی ترتیب دا آغای اغا دل تسن اشوا الحرب خدا تو اللہ حبیب فرمائلی جنگ طول سشے الحرب خدا پدی طریقی دا غیغ جمع تس نشوا دا غیغ جمع تس نشوا او دائی پیوب البانی بدگمانی رالا او دی پلگا اللہ حبیب جڑل اللہ تا پسخت یخشپک اللہ یوسیلی رولی گلا او دا سیسیلی رولی گلا چی دیگون بے نسکورول خیمی بے لڑولی خیمه کلک سری لگولی غند خیمه به ویست او دسته پا هوا بیکا او دیگونه به اولتا وارول اللہ از خپل پیغمبر مدد ده هوا پا ذریعی کره ای اللہ مونگو تاسو لوائی چی قسم ده که تاسو ده دین مدد نکوه که کلا اللہ ده هوا پا ذریعی ده دین مدد کره کلا ده پرندو اتو تکرکو پا ذریعی ده خپل دین مدد و نصرت کره ده اللہ ده حبیب سرسو کو چی کلا حجرت کولو اللہ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اسنه نبی علیہ السلام دخل غار یار سره په غار سور کې یې سوک نشتا الله غنه تا عنکبوت تزړه کې واچول چې رجال په خلک د غار په خلک جاله واچو زر زر راغ تارونو مارونه راغ عنکبوت ګور کمزور شي دو کنترو تیزلو کی واشول زرزر رالا او جال واشول او پاغی کی اگئی واشکلی کفار دغار کلی ترور سیدر او نبی ریح السلام او سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پغار کی یاو بلتیوی چی دیتا با ننووتی لیور دیکن ننووتیوی نو دغان دان کبود دا تارون با ماتشوی نوی دا خروغ رمکتی دغار طول اخلق تارون بندر او چې الله حبیب دې تو وردن نه کېده نو دا کونتر راجال بروانې دنه الٰه العالمین دې امت ته خیج غره واوري کتا سمال او جان د الله د دین نه خغوي نو زبر دان کوو ته د کونترو فزرین دې دین مدد او نصرت کولیش الله یو سخت سلی رولی دلا یو سخت سلی الله رب العزت رولی دلا او یو کس حضرت حذیفه رضی اللہ عنہ ته ویلو اے الله دا د خپل حبیب د صحابه د پاره انتخاب فرمایله حدیث پاک کې راغلی مسلم شریف حدیث ته حذیفه رضی اللہ عنہ سره صحابه ناسو نه وسړي ورته وی لو ادرکت رسول الله صلی الله علیه وسلم ویر کمال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مندلے وی ما بدا سکڑے وی او مون باڑ اخفا ویرانا پزمت ایخی نے نا غورت وی مورا دی او مکین چا اللہ غائب کڑے نو دا غی تمنا مکر ویتا دا پتشتر اللہ دا حبیب مرگر تیا دا سی ساسان کارنو کچری مون گو تاسو کی دا سی خوبی وی نو اللہ با مون گم پاک زمانہ کی پیدا کرے فراغلی جی حدیث کی وی اللہ دی طول و کائناتو تا پا نظر رحمتو قتل نفختار محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غرکو بے ورت دوبارہ پا نظر رحمتو قتل فختار لہو اصحابو اللہ ورت صحابے کرام غرک داد دغ صحابو انتخاب دخل حبیب دو صحبت دو پارا اللہ رب العزت کرے نو حذیفہ رضی اللہ عنہ ورتوائی چه گورا دا اولی تمنا گانے کے چی او شنا اللہ غائب کرے وی قسم دے کتا مونگ لی دلے وی حذیفہ رضی اللہ عنہ ورتوی فقض وی احزاب کی سخ ساروی زما سادرم نو صحابی والوی اچ سالم وی پخېټم نار یو د پټې دو دین سینی وای قسم دې زما دی بیبی او صادره میزان نه تاوکړو ټول بدن می پکې پټې دم نا. نبی علیہ السلام فرمایل چې ستد سو چلاړ شي او د قوم خبر راړي او زر الله نو سوال کوم دې به جنت کې ما سره مرګره وي. دا څومره غټه خبره ده خو دومره تکلیف و چې هغه ګونو کو چې زبر غنې لارش دین دل الله حبیب وي شر چې څوک لار شي د دشمن کافر جاسوسیو کی خبر راړي او ما سره به سبا جنت کې بیا چاغه ګونو کو چې څوک راته داسې د الله حبیب فرمایلو چاغه ګونو کو نوې قم یا حذیفه نوې واغست حذیفه پاسا او لار شد قوم خبر را روی چه ده ما نمی واغستو ناکستوی بیا خخلاسه نو ذرا پاسه دم او طول داسه ده ساره ندگه دم ما تاوی لار شد قوم خبر براره خو خبردار چه ده ما دی اجازت نبغیر چاله تکلیفو نرسه بس صحابی و ایزه تیار شو مولا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورط دعا و فرمائینا وی اللہم احفظه من بین یدیه ومن خلفی ویمین وان شمالی ومن فوقه ومن تحته اللہ زمان دی صحابی مخینا رستنا کی طرفنا گس طرفنا برنا لام دی طرفنا حفاظت فرمائے رد دی دعا برکات داسی آوائی وی فواللہ د ما دې د الله په ذات عالیه قسمی د دې دعا نه پس زمانه ټوله یې لري شو او تا به وی چې په یو ګرم حمام کې روانم ساړه ماړه ټول ختم شو او لاړم او د دشمن ډلې تورننه وتم ابو سفیان د دې ټول لخر مشرو او دغه وخت لا د کفارو مشر دې رستو بیا د مسلمانانو مشر دې جوړ شو ناغیزه و خبره کول غوانه مر سره د خپل مرګره ونی شي چې چرته جاسوس ناس نه صحابه ته الله دور الوی شان ورته حذیفه رضی الله عنه زرمی او کافر د الله سره ورماته شو کی وای بیا غراته ته ما په جننه زفلانه و ابو سفیان می جوړ د سلې حال لا سره خیمه ټول لګول دی ګونه را لټول نشکور او ټکل هر سره د خپل مخوانی زی او قربان د صحابه او د تابعداري وی یو ظلمي ورته غشه فلنده ته تیخو چې دا خود کفار او مشر دي له قومه خدای الله د حبيب خبر را یاد شو او خدای دا خو الله نه پته نه او سره د اسلام دشمن وي سبب وو سفيان د اسلام د لپاره کوم کارونه کړی بیا مسلمان شو ابو سفيان رضی الله عنه او ډیر جهادونه کړی وی پر جهاد کې د کفار مقابله کې جنگې دو داسم ګره شي چې د شپېتو زور سره شپېتو مسلمانان جنگې دي. خالد بن ولید رضی الله عنه د 60,000 لخر د لپاره 30 کسان رويست کړ. ابو سفیان رضی الله عنه ورته راته سکه نو دا سې په غوسه ولا کتلې ما او تاج د الله د حبيب مقابله کې جنگې دو او تاکي ترمی دو نن چې د الله د پاره جنگي وسنګه دره چا ورته سپینګیره د ویزه د اډو سده د پاره تاریخ گواهه هغه شپېتو زورو له شکستم ورکړې قیدیان ان چې روستي او د الله شان لوګر شپېتو واه صحیح سالم راغلي د په دې ترتیب باندې د الله مدد او نصرت راغې دی. یو ځرا روان شو د شنو ملار روز دا صحابي شان دا ګرډو له شان والے صحابي دي د توي صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم دا الله د حبيب د پټو خبرو رازدار شو کو حذیفه رضی الله عنه د توي صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم د منافقان د نبی اسلام په زمانه کې باج منافقانو دا غي نمونه نبی رسول الله د لخولي اذن ګره دی په وګړه اسلام صحیح ایمان چی سړي زکه کمزوري عمر رضی الله عنه یو ځل دی صحابي تراوه ورته وی دا الله فزاد در لقسم در کو ور عمر رضی الله عنه سره ویشان دے شرو مو ور شرو کړي حذیفہ رضی اللہ عنہ لوی دا اللہ پا ذات در لقسم در کو چو منافقانو کی خوب زمان نم در تا نبی علیہ السلام نی خولے تدورتوی نا وردار صحاب و شان بخاری شریف کی کتاب الایمان کے راغلی تابعی و ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ و یو دیش و صحابو سر بملاقاتو شو چکمی و سر بکی ناسنم آقا با ویچی سخو منافق شوئے دا دا صحابه اکرام و شانو دا دمر لوی شان باوجود هر سره سو چیارا دا خوبنی گڑوٹ شویم او پزان بانی یریدل او حضرت عمر رضی اللہ عنہ با حذیفہ رضی اللہ عنہ تا قتل چه بازی مشکوک سره با مرشنو دل بے قتل کدبا پی جنازه کولا غبا مکاو کدبا نکولا نو نور تا پوسیتی نکولو و چه دبا نکولا نو بیابا غم جنازه نکولا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جلالی شانو دغه فرمایو حذیفہ رضی اللہ عنہ چې زرا اتلم او نیمه لار برابر شو نو یو شل کسان نو قتل چې په اسونو سوار دی او پټکی والی او ماته لار شاه خپل صاحب ته دی وایا چې بس ان الله قد کفاه دی غزا بارک امراغلی وکف الله المؤمنین القتال الله کافی شو اداد دی صحابی و کرامت تے دا شل کسان جو قتل دیکی جبریل علیہ السلام و ملائک داد اللہ طرف نمدد دا قبر آگلے ہو ویلار شخل صاحب تے دی زیر ورکا سی اللہ کافی شو صحابی فرمائی چیزو واپس رالم ملا اللہ حبیب پا مزو لارو مشکلاتو کی دا نبی اسلام طریقہ سوا نن من مشکلاتو کی سکو وإلى الله ذا حبيب دا طریقہ او حذیفہ رضی اللہ عنہ وی وکانا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر صلى الله حبيب صلی اللہ علیہ وسلم چې بکله سم مشکلات راغل مشبه کول مزبه کول موږ تاسو لم پکار دی چې سم مشکلات راشي چې ول مسترف ته متوجه استغفار وایو